ขอเชิญรับฟัง1นาทีกับเรื่องคิดดีทำดีการจะพูดดีทำดีด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสนั้นต้องพึ่งความรู้และความสามารถในการควบคุมความคิดของตนเองเนื่องจากไม่มีใครมารู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดของเราได้เราจึงจำเป็นต้องรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดของตนเองดังนั้นการจะละชั่วมุ่งทำดีและทำจิตใจของตนเองให้บริสุทธิ์ผ่องใสได้นั้นท่านต้องฝึกฝนตนเองโดยการตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะคิดดีเพื่อที่จะพูดดีทำดีกันชั่วชีวิตเมื่อท่านคิดดีเป็นประจำไม่นานนักท่านก็จะเป็นคนที่คิดดีทำดีตามพระราชดำรัสเมื่อท่านมีสติรู้ว่ากำลังคิดไม่ดีขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ให้มีสติหยุดการคิดไม่ดีนั้นๆทันทีพร้อมกับตักเตือนตนเองว่าอย่าคิดเช่นนั้นอีกเมื่อฝึกเป็นประจำไม่นานนักท่านก็จะเป็นบุคคลที่คิดดีทำดีจนเป็นนิสัยที่ดีสืบต่อไปวันนี้เราฝึกคิดดีทำดีร่วมกันแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะค่ะคุณหมอคะได้ฟังสปอตเปิดรายการเมื่อสักครู่พร้อมกันอยู่แล้วใช่ไหมคะ คุ ณหมอมีความเห็นยังไงคะเรื่องคิดดีคิดไม่ดีอยากจะขอแบ่งปันของตัวเองสักนิดนึงก่อนนะคะและเดี๋ยวจะให้คุณหมอช่วยร่วมกันแบ่งปันสักนิดนึงอย่างตัวของตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกเลยว่าวันๆเนี่ยเรามีความคิดที่ไม่ดีผ่านเข้ามาในสมองหรือในใจของเราเยอะเหมือนกันแต่ทำไมคนบางคนเนี่ยมีความคิดที่ไม่ดีผ่านเข้ามาแล้วเขาทำไม่ดีออกไปตามความคิดที่ลากจูงเข้าไปแต่ในขณะที่บางคนเนี่ยมีความคิดที่ไม่ดีเข้ามาแล้วเขาเด้งหรือชิ่งก็ได้นะคะความคิดนั้นออกไปแล้วก็ไม่ทำตามความคิดที่ไม่ดีอะไรเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้คนเป็นอย่างนั้นคะคุณหมอ ก็ว่าด้วยเรื่องเหตุปัจจัยนี้ก็ผมว่าสำคัญที่สุดก็คือการขาด นะคะแล้วคุณหมอเคยคิดไม่ดีไหมคะถามหน่อยเถอะ โอ้เยอะแยะ ตกลงไม่ใช่ดิฉันคนเดียวใช่ไหมคะที่คิดไม่ดี คือความคิดที่ไม่ดีเนี่ยมันก็โดยพื้นฐานแล้วก็คือมันมาจากจิตที่ไม่ดีครับมาจากจิตไร้สำนึกนะ ค่ะซึ่งทุกคนมีอยู่ใช่ไหมคะตามหลักการแพทย์เขาว่ายังไงคะ ใช่ฮะจริงๆแล้วจะว่าหลักการแพทย์หรือว่าหลักทางแพทย์พุทธนี่ก็คงเหมือนกันแหละครับ ค่ะไม่ว่าจะวิทยาศาสตร์หรือว่าพุทธศาสตร์ ศาสตร์นี่ก็เหมือนกัน อธิบายตรงกันใช่ไหมคะว่าทุกชีวิตทุกจิตใจเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความคิดไม่ดีผ่านเข้ามาได้ทั้งนั้น ครับ เป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะ ตราบใดที่จิตของเราเนี่ยยังเป็นจิตที่ยังมีส่วนมืดอยู่เนี่ยนะ ครับ มันก็จะส่งอะไรขึ้นมาก็ได ้ค่ะ นะครับเพียงแต่ว่าถ้าหากเรามีสติที่จะรู้เท่าทันแล้วก็เรียกว่ามีพลังที่มากพอเนี่ยมีพลังฝ่ายดีงามหรือว่าพลังฝ่ายความเห็นถูกนะหรือว่าฝ่ายสัมมาทิฏฐิได้มากพอเนี่ยมันก็สามารถที่จะหยุดยั้งหรือว่าควบคุมความคิดนึกแบบนั้นได ้ แต่ว่าตอนที่มันผุดเกิดเราจะไปห้ามมันไม่ให้เกิดไม่ได ้นั่นนะสิคะ เพียงแต่ว่าเรามีหน้าที่ในการแค่ว่ารู้ทันว่ามันมีความคิดลักษณะที่เป็นอันตรายต่อตัวเองเป็นอันตรายต่อผู้อื่นเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เรียกว่าใช้สติปัญญาเข้าไปพินิจพิจารณานะครับแล้วเราก็จะพบเองว่าสิ่งที่มันคิดขึ้นมาเนี่ยสมควรทำหรือไม่สมควรทำนะครับบางทีอย่าว่าแต่คิดไม่ดีนะครับ ค่ะ แม้แต่คิดดีเนี่ยถ้าทำไปเลยโดยที่ไม่รู้ว่ามันถูกกาลเทศะบุคคลเนี่ยมันก็อาจจะไม่ดีก็ได ้ค่ะ นะครับมันไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ต้องมี สติ สัมปชัญญะในการเข้าไปรู้เท่าทันนะครับแล้วก็ใช้สติปัญญาของเราที่ได้พิจารณากำกับเข้าไปอีกชั้นหนึ่งก็จะทำให้เราไม่พลาดนะฮะไม่ถูกความคิดมันใช้เรานะครับเราก็จะเป็นผู้ใช้ความคิดนะเป็นทางซึ่งจะนำมาแห่งความสุขนะฮะไม่สร้างทางที่จะนำความทุกข์มาสู่ตนเองนะครับ สรุปแล้วเนี่ยพระสติเนี่ยนะคะเป็นเครื่องกรองความคิดที่ดีมาก ครับ แล้วก็จะกั้นการกระทําที่ไม่ดีอีกต่างหากนะคะ ครับเป็นคุณสมบัติหลักที่ท่านกล่าวไว้ในตำราเลยก็ได้ว่าสติเป็นเครื่องกั้นสายอกุศลธรรมนะ ค่ะ แต่ทีนี้ดังนั้นเนี่ยก็ต้องอาศัยปัญญาเข้ามาเป็นเครื่องตรวจสอบทบทวนพินิจพิจารณาอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะทำให้เราเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ปรากฏได้อย่างถูกต้องมากขึ้นนะครับ ค่ะก็สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสิ้นปีที่ผ่านมานะคะจนถึงวันนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็ยังวิ่งวุ่นหาข้อสรุปว่าใครเป็นคนทำนะคะแล้วก็ผู้ที่ถูกพาดพิงก็ออกมาตอบโต้ว่าไม่ได้เป็นคนทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก ็ คงจะหาตัวการกันไปอีกนานมั้งกว่าจะสรุปได้แต่ที่อยากจะบอกเพื่อนของเราสำหรับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณหมออยากจะบอกว่าคนที่เราควรจะคิดถึงมากที่สุดเนี่ยไม่ใช่คนที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้บงการหรอกค่ะว่าใครเป็นคนทำจริงๆแล้วให้คุณหมอทายว่าเราควรจะคิดถึงใครให้มากที่สุดในเรื่องราวที่เกิดขึ้น คิดถึงเจ้าของบ้านนะครับมันทะเลาะกันนี่คนเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าเรียกว่าไม่ใช่พระอรหันต์นี่ก ็ คงจะต้องมีความทุกข์ไม่มากก็น้อยนะครับ ค่ะถึงแม้ว่าเราจะมองว่าพระองค์ท่านเนี่ยเปรียบเสมือนพระโพธิสัตว์นะคะแต่ว่าเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่าคนที่เราควรจะคิดถึงให้มากที่สุดนี่คือพ่อหลวงของเราเนี่ยซึ่งท่านจะรู้สึกอย่างไรนะคะในท่ามกลางกระแสเสื้อเหลืองที่ดารดาษเต็มบ้านเต็มเมืองในท่ามกลางกระแสเสียงที่บอกว่ารักในหลวงเสียเหลือเกินเนี่ยแล้วอะไรเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราในปีที่เราเฉลิมฉลองครบ60ปีที่ท่านทรงครองราชย์มายาวนานด้วยความเหน็ดเหนื่อยหนักอะนะคะต้องบอกอย่างนี้แล้วที่พระองค์ท่านทำเนี่ยก็เพื่อปวงชนชาวไทยเราไม่ใช่เพื่อตัวพระองค์ท่านเองเลยสักนิดเดียวนะคะแต่พระองค์ท่านกลับได้สิ่งที่ไม่อยากเรียกเลยว่าเป็นรางวัลที่ไม่สมควรเลยในวันสุดท้ายแห่งปีเฉลิมฉลองการครองราชย์ยาวนานถึง60ปีเนี่ยไม่อยากเรียกว่าเป็นรางวัลแต่มันก็เหมือนใช่นะคะ เป็นปรากฏการณ ์ค่ะเหมือนใช่ เป็นปรากฏการณ ์นะคะก็อยากจะทวงถามความรักในหัวใจของคนไทยเราล่ะค่ะว่าถ้าคนไทยเรารักในหลวงจริงๆแล้วก็มาช่วยกันคิดดีทำดีให้ความคิดดีและการกระทำที่ดีๆเนี่ยแผ่กว้างออกไปกันเถอะนะคะมาช่วยกัน ต้องเริ่มจากการที่เราฝึกหัดคิดนะอย่างที่ว่าฝึกคิด ไม่ว่าไม่ฝึกไม่ได้เลยนะคะ ครับเขาเรียกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นเวไนยสัตว ์เวไนยะยังสอนได ้ครับเป็นสัตว์ที่ฝึกได ้ค่ะ นะครับนั้นเราทุกคนมีสิ่งที่บริสุทธิ์เดิมแท้อยู่ในตัวเองเพียงแต่ว่าตอนนี้มันดูอาจจะดูสกปรกมอมแมมถ้าใครรู้ตัวว่าจิตใจของตัวเองเนี่ยมันยังสกปรกมอมแมมอยู ่ นะมันเหมือนว่ามันมีอะไรมาเคลือบแก้วสารพัดนึกนะไว้เนี่ยเราก็ต้องมาช่วยกันขัดกันถูใช่ไหม ฮะ ก็คือฝึกนั่นแหละครับฝึกคิดอย่างที่ได้กล่าวนำไว้น ะ ฝึกคิดในแง่ดีฝึกคิดในแง่บวกรู้จักควบคุมความคิดที่ไม่ดีความคิดในแง่บวกและที่สำคัญที่สุดก็ต้องย้อนกลับไปถึงต้นบึ้งก็คือว่าต้องให้จิตเขาได้เรียนรู้ความจิตนะครับฝึกจิตอบรมจิตก็เรียกว่าอย่างนั้นอบรมฝึกฝนอบรมให้เขามีปัญญาคือรู้เห็นสิ่งต่างๆเนี่ยตามความเป็นจริงเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้เป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดอย่างถาวรนะเพราะว่าอารมณ์ความคิดของเราเนี่ยถ้าหากเราไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจจริงๆเนี่ยบางทีมันมีอารมณ์ชั่ววูบนะครับจะได้ยินนะ ใช้กันบ่อยเลยค่ะ ที่มันวูบเข้ามาแล้วบางทีถ้ามันรุนแรงนะเหมือนเฮอริเคนเนี่ยบางทีมันก็เอาอะไรก็เอาไม่อยู่นะ ใช่ค่ะ งั้นถ้าเราไม่ฝึกจิตฝึกใจของเราให้มันมีปัญญาจริงๆซึ่งจะเป็นตัวที่เรียกว่าเอาไว้ตัดกุศลกรรมได้อย่างเฉียบขาดจริงๆเนี่ยบางทีอาจจะทำให้มันพัดชีวิตของเราเนี่ยกระเจิดกระเจิงก็ได้ ะ นะครับเพราะการฝึกคิดก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ก็การฝึกจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นการแก้ที่รากเหง้าได้จริงๆนะครับการที่จะออกมาเป็นผลถึงการพูดดีถึงทำดีเนี่ยมันก็ค่อยๆพัฒนามาจากตรงนี้แหละครับ ค่ะต้องฝึกจิตฝึกฝนใจกันก่อนว่างั้นเถอะนะคะ นั้นปีใหม่เนี่ยผมเห็นว่าก็คงต้องเป็นปีที่เราต้องเน้นย้ำตรงจุดนี้มากขึ้นเพราะว่า ไม่ว่าสถานการณ์อะไรต่างๆนะจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหนแต่ว่าโดยเท่าที่เราคิดคำนึงกันอยู่เนี่ยมันก็ดูแล้วมันยังจะสว่างได้ยากนะฮะ ค่ะ มันก็คงจะอึมครึม หรือไปอีกนาน หรือว่าจะแรงไม่นานนี่สิ่งที่เราต้องช่วยกันก็คือต้องช่วยกันทำแสงสว่างให้มันเกิดขึ้น ค่ะ นะครับแสงสว่างอันนั้น ก็เริ่มจาก ปัญญา ดวงเทียนน้อยในใจของเราก่อนนะคะ ช่วยกันทำบุญลักษณะของบุญก็คือเป็นความสว่างความสะอาด ค่ะ นะครับปีใหม่นี่ผมว่าเป็นน่าจะเป็นปีแห่งการทำบุญในทุกรูปแบบนะ ค ่ ะ นะไม่ว่าจะเป็นบุญที่เกิดจากการทำทานไม่ว่าจะเป็นบุญที่เกิดจากการรักษาศีล ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นบุญที่เกิดขึ้นจากการเจริญจิตสภาวนาม าเร่งระดมสร้างบุญกัน ครับผมว่าจะเป็นหนทางที่เรียกว่าถูกตรงนะฮะ นี่แสดงว่าคุณหมอกำลังจะใช้แผนกุศลครอบงำอกุศลแน่เลย ก็ต้องอย่างนั้นเพราะว่าก็สมกับที่พระเจ้าอยู่หัวของเราได้ตรัสไว้ว่าเราจะทำทุกคนในประเทศชาติของเราเนี่ยให้เป็นคนดีไปทั้งหมดเนี่ยคงเป็นไปไม่ได ้ค่ะ แต่สิ่งที่เราทำได้คือว่าส่งเสริมคนดีนะให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองนะก็คือส่งเสริมให้กุศลธรรมเนี่ยนะมีขนาดนะใหญ่กว่าอกุศลธรรม ค่ะ ความสงบเย็นในระดับที่มีความมากน้อยของกุศลธรรมเนี่ยก็จะว่ากันไปตามนั้นนะครับ ค่ะคุณหมอคะทีนี้มีเพื่อนของเราบางคนมีความเห็นว่าต่อเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเราเนี่ยนะคะจะแก้ไขโดยวิธีสมานฉันท์เนี่ยเห็นทีจะไม่ได้ผลเธอฟันธงไปเลยนะคะว่าโอ้มีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาได้ก็คือต้องเก็บคนเหล่านี้ให้หมดสิ้นแบบไม่เหลือเชื้อเลยอย่างเงี้ยถึงจะแก้ปัญหาสังคมที่เป็นอยู่ได้คุณหมอมีความเห็นเป็นประการใดคะ คนพูดได้ผู้หญิงผู้ชายนะพ ี่ผู้ชายไม่อยากรู้ได้เหรอผู้หญิงผู้ชาย คนที่ควรจะเก็บมากที่สุดก็คือคนพูดแหละฮะ อ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะคะ ต้องเก็บคนนี้เป็นคนแรก คนนี้น่ากลัวใช่ไหมคะ คนนี้น่ากลัว ค่ะ มันคงเป็นไปไม่ได้ครับพี่ศรีนะ ค ่ ะ เพราะว่าจริงๆแล้วอันที่หนึ่งมันคงเป็นไปไม่ได้อันที่สองก็คือว่ามันก็ไม่มีการสำเร็จด้วย ค่ะเป็นไปไม่ได้ว่างั้นเถอะ เป็นไปไม่ได้ อ ืมเพราะว่าคนเราถ้ายังมีมิจฉาทิฏฐิ ค่ะ ยังมีความเห็นที่ไม่ถูกต้องอยู่เนี่ย ค่ะ ยังไงมันก็แก้ไม่ได้ยังไงก็กำจัดไม่หมด ก็เป็นกรรมของเขาไป ครับมันเป็นกรรมของชาติเป็นกรรมของโลกหรือเป็นกรรมของสัตว์ก็ว่าได ้กรรมร่วมกันอีกต่างหาก นะเป็นกรรมร่วมกัน ค่ะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะมองคนที่มีทัศนะในแง่มุมอย่างนี้เนี่ย ค่ะ ผมเข้าใจว่าเกิดขึ้นจากการที่เขาไม่รู้จักคุณค่าของชีวิตนะเขาไม่รู้จักคุณค่าของตัวเขาเองที่แท้จริงด้วยซ้ำไปนะครับการที่เราพูดออกมาว่าไอ้พวกนี้เลวต้องกำจัดคนเลวให้หมดเนี่ยจริงๆมันน่าจะพูดใหม่ว่าจริงๆแล้วเราต้องกำจัดความเลวให้หมดไปไม่ใช่กำจัดคนเลว เพราะว่าในคน กำจ ั ดความเลวกับคนเลวเนี่ยมัน คนละส่วนกัน คนละอย่าง นะคะ แล้วผลก็คนละอย่าง ค ่ ะ แค่เราคิดที่จะกำจัดคนเลวเนี่ยนะมันก็ประตูนรกก็แง้มๆแล้วนะครับถ้าหากเราพยายามนะพยายามที่จะทำวางแผนที่จะทำแล้วก็ทำสำเร็จเนี่ยประตูนรกก็เปิดได้เรียบร้อย ก็กระโจนลงไปกันเองนะคะ นั่นสิ่งที่เราควรจะมองก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความไม่ดีนะเป็นความไม่ดี ค่ะ เป็นความเลวเป็นอกุศลเป็นบาป ค่ะ ซึ่งแน่นอนว่าใครทำคนนั้นก็จะได้รับ ค่ะ นั่นสิ่งที่เราควรทำก็คือว่าเราควรจะมองเขาด้วยสายตาที่มีความเมตตาสงสารเขาว่าวิบากหรือว่าผลที่เขาจะได้รับเนี่ยย่อมมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าอย่างแน่นอนนะครับแม้แต่ว่าทุกในปัจจุบันขณะที่เขากำลังคิดกำลังทำแล้วกำลังตามมาเนี่ยเขากำลังจะเสพวิบากที่เผ็ดร้อนแสบเผ็ดนะครับมากน้อยก็แล้วแต่ฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะช่วยกันก็คือว่าอันนี้ต้องเริ่มต้นจากตัวเราในสำคัญที่สุดถ้าตัวเรายังมีความคิดอย่างนี้เนี่ยความคิดเบียดเบียนอย่างนี้อยู่เนี่ยคนอื่นเขาก็คิดคล้ายๆเรา เขาก็คิดได ้เขาก็คิดได้ยิ่งเขามีแรงบีบคั้นใช่ไหมฮะ ค่ะ มีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ยิ่งทำไปได้ง่ายมากขึ้นนั่นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองว่าโดยพื้นฐานแล้วทุกคนมีคุณค่าในตัวเองทั้งสิ้นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได ้ค ่ ะ นะครับมนุษย์เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีธาตุแห่งพุทธะในตัวเองที่มีศักยภาพในความเปลี่ยนแปลงสามารถในการเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยก็ต้องอยู่ที่พวกเรากันเอง การที่นักเรียนเลวเนี่ยจะไปบอกว่าเด็กมันโง่เนี่ยไม่ได ้ค่ะ มันต้องบอกว่าครูนั่นแหละโง่ อ้าว ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะสอนเขาเนี่ยเราเกลียดเขาไว้ก่อนเนี่ยเราไม่มีทางที่จะสื่อสิ่งดีงามให้กับเขาได้เลย ค่ะ แทนที่เราจะไปเกลียดเขากำจัดเขาเนี่ยเราต้องให้ความเมตตาสงสารนะหรือแม้แต่ถ้าต้องให้ความรักเพื่ออาทรกับเขาให้มากขึ้น คือแทนที่จะเกิดกระแสจงเกลียดจงชังเนี่ยม ัน น่าจะเป็นกระแสที่เมตตาให้อภัยเข้าใจใช่ไหมคะ ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาระบายความทุกข์ของเขาอะครับ ใช่ เขาระบายความทุกข์อัดอั้นตันใจนะก็เกิดขึ้นจากการที่ความคิดไม่ดีอารมณ์ไม่ดีความเห็นผิดเรื่องต่างๆเนี่ยไปบีบคั้นจิตใจเขา ค่ะต้องมีบางอย่างผลักดันจิตใจเขา ใช่ตรงนี้แสดงว่าเขาทุกข์มาก ค ่ ะ ทุกข์มากเขาทุกข์มากจึง หาทางออกไม่ได้ใช ่ให้ปรากฏให้เห็นจากภายนอก ค ่ ะ นั้นสิ่งที่มันจะเป็นเครื่องมือในการป้องกันตัวเราที่จะไม่ให้เราได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดของความทุกข์ของคนอื่นเนี่ยก ็ คือต้องอาศัยพลังบุญอย่างเดียวนะพี่นะ เอา บุญนั้น เอาบุญมาเป็นเกราะคุ้มครองช ี วิต ใช่ฮะถ้าเราไม่มีกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนที่เขาทำเนี่ยเราก็ต้องได้รับเศษกรรมก็คือเศษระเบิดนั้นเนี่ยมาได้รับบาดเจ็บทางกาย ค่ะ ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่มันเรียกว่าลึกซึ้งนะครับถึงขั้นที่เรียกว่าป้องกันถึงจิตถึงใจเราได้เนี่ย ค่ะ ตัวนี้ต่างหากที่เราจะบาดเจ็บแต่กายแต่ว่าใจไม่บาดเจ็บไปด้วยนะ ค่ะ วนกลับมาก็อีหลับเดิมนะครับพี่ศรีนาฏต้องฝึกจิตเจริญสติสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวนะครับรู้สึกตัวรู้ดูสังเกตปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราอย่างเป็นกลาง ค่ะ นะครับไม่ห้ามแล้วก็ไม่ตามตัวนี้ครับจะทำให้เราปล่อยวางขันห้านะคือกายกับใจของเราเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นเมื่อมันจางคลายไปเนี่ยอะไรที่มันมากระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายความแปรเปลี่ยนไปของร่างกายของจิตใจความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันก็ทำให้ใจของเราเนี่ยมันตั้งมั่นแล้วก็เป็นปกติมีความสุขอยู่ได้ตัวน ี้ แหละครับที่จะเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาข้างนอกด้วยสติปัญญาที่แท้จริงนะ ค่ะ ไม่ใช่แก้ไปด้วยโมหะคติไม่ใช่ไปแก้ไปด้วยพยาคติไม่ได้แก้ไปด้วยฉันทาคติไม่ได้แก้ไปด้วยโทสะคติ ถึงที่สุดแล้วก็คืออยากจะบอกเพื่อนของเราว่าเรามาคิดดีทำดีแล้วก็เติมเต็มความรักในหัวใจของกันและกันเพื่อเป็นมงคลพรอันยั่งยืนแก่ตัวของเราเองในโอกาสปีใหม่นี้กันดีกว่านะคะ คร ับ แล้วก็ถ้าใครเขาจะคิดไม่ดีทำไม่ดีเนี่ยก็อย่าปล่อยใจของเราเนี่ยให้ไปแปะเปื้อนเลยนะคะ ร ักษาใจของเราเนี่ยเอาไว้ให้ดีนะคะถึงเราจัดการเขาไม่ได้แต่เราต้องจัดใจของเราให้ได้อย่างที่ท่านอาจารย์กำพลบอกเมื่อวันปีใหม่นะคะ ครับกรรมก็จะจัดการตัวเขาเองแหละ นั่นแหละค่ะก็ หน้าที่ของเราก็คือว่าเมื่อกระทบกับสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินเนี่ย ค่ะ จิตใจของเราหวั่นไหวจิตใจของเราวิตกจิตใจมันกังวลขึ้นมาเนี่ยรู้ทันมันไหม ค่ะ มันกำลังปรุงกำลังแต่งมันกำลังเกลียดกำล ัง โกรธกำลังเครียดเนี่ยรู้ทันหรือเปล่า ตรงนี้นะคะสำคัญขอให้เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมเถอะนะคะ ครับ ใครทำอะไรเขาก็จะได้รับผลของการกระทำของเขาเองแหละตัวเราเองเนี่ยเพียรสร้างเหตุปัจจัยของเราเพื่อผลอันเราปรารถนาน่าจะดีกว่านะคะ ครับ อย่างที่คุณหมอบอกนะคะอย่าให้ปีพุทธศักราช2550นี้เป็นปีแห่งการระดมบุญนะคะระดมกุศลระดมธรรมในสิ่งที่ดีงามให้มากๆๆๆที่สุดเท่าที่กำลังของเราจะทำได้เพื่อให้กระแสแห่งกุศลกรรมเนี่ยแผ่ขยายเป็นวงกว้างๆๆๆออกไปครอบคลุมกระแสอกุศลกรรมให้ถอยๆๆๆออกไปตามกำลังของเราเถอะนะคะ